autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Wielkie piękno. Riverside, nadbrzeże. Brzeg Piaśnicy przy samym ujściu do Bałtyku w Dębkach. Słońce, piasek tak sypki, tak kolorystycznie kubieli ciągnący wiatr w koronach drzew, wystające korzenie, a 20 metrów dalej fale morza. Na górze natomiast cudowny błękit oczywiście nieba z rozmazanymi tu i ówdzie białymi obłokami. Myślisz, czujesz, chłoniesz. Boże, tutaj wszystko się zgadza. Po prostu trwasz w chwili. Czyste, wielkie piękno, a mieniąca się w słońcu woda nadal płynie. Płynie do ciebie. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Keep avoiding your eyes, and why I'm running away, it's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. Oh, maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone. Through our recent days, try to understand how we could forget. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never talk when we fall apart. when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. I know we got used to new us, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. Silence falls. All the doors are locked, all the words unsaid, and we're still afraid of time. Started to keep ourselves at a distance that we could control, not too close, not too far. Now we never talk when we fall apart. Fall apart. We pretend we're okay by filling up our inner space with little hates and so-called love. I know we got used to new us, and I don't want to be there. I don't. I know we got used to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we Riverside. Jeszcze kilka razy do czwartej się na pewno usłyszymy. Wielkie piękno w Trójce, jak co tydzień. Nie przedstawiliśmy się jeszcze, to dlatego, że tak nie chciałem zaburzać harmonii, głębi, plastyczności poprzednich słów. Zatem to teraz Ewa Wichrowska realizuje. A właśnie, jak to Robert Górski powiedział w jednym ze skeczów kabaretu Moralnego Niepokoju, najgorszy jest wiatr. No tak, potrafi naprawdę konkretnie dobrać się do skóry w dębkach nad Bałtykiem, skutecznie rozwiewa wątpliwości, wybierając się na plażę, czy zabierać kurtkę lub bluzę. Zabierać, proszę Państwa, koniecznie. Sugeruje i poleca mówiący te słowa i zapraszający na kolejne wielkie piękno Michał Żołądkowski. To teraz jest. Najpierw Changes. touch me. There's no one else to blame. Thank you. how they drown in incomplete capacity. Strangers thought them all when the fear it calls. How we drown in stylistic audacity. Charge the common ground. Round and round and round, we live in gravity. Shake, we shake so hard. How we laugh so loud. When we reach, we believe in eternity. Hold On dziś w wielkim pięknie. Progres, głębia, siła spokoju i na pewno śpiewające gitary także. Przestrzeń, rozkosz po horyzont. W rolach głównych Yes, Collage, Riverside, Rush i Porcupine Tree. Ci ostatni to teraz z 2005 roku. Najpierw, no właśnie, ósma płyta w dorobku Deadwing. Okładka jakże spójna z tym, co mam wciąż przed oczami po weekendzie w Dębkach. Woda mieniąca się w słońcu, las w oddali, a na pierwszym planie ona. Moje wielkie piękno. Tutaj akurat już po okładce można poznać, że zawartość no z pewnością jest cenna. A w środku między innymi to jakże przyjemne nagranie, czyli Lazarus. Has the chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Of my world, silence broke. Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding. mindset and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. How is the summer's asleep in a way? We'll be right back. Trains, Porcupine Tree z albumu In Absentia, a możliwe, że z jednej z moich płyt życia. No z pewnością jednej ze 100, które są mi najbliższe. Do zawartości tego krążka jeszcze z pewnością wrócimy. Tymczasem sięgamy po polskie dokonania na polu progresywnego rocka. To jedno z większych bez wątpienia, jakże kojarzących się tak w pierwszej kolejności z programem trzecim Polskiego Radia. Grupa Collage. Moim zdaniem to powinna być ta piosenka hymnem audycji Trójka pod Księżycem. W piątek tuż po północy, jak co tydzień, redaktor Marcinik zaprasza między innymi w tym wydaniu do Stoczni Gdańskiej Teatr Historia Art. Z tymi tematami będzie się wałęsać po antenie Trójki od północy do drugiej. To tak na zachętę również do tego, co tu i teraz pięknego, wielce. Living in the Moonlight. just a call for the answer, but question is never gitary zgodnie z zapowiedzią śpiewają. 14 minut do trzeciej. Steve Rotter i Marillion gościnnie na płycie Over and Out w utworze Man in the Middle przed momentem. Over and Out, album collage sprzed 3 lat. Na ten krążek trzeba było czekać 26 lat. Okładka, jeden z obrazów Zdzisława Beksińskiego. No Beksiński, artysta jakże bliski grupie od samego początku. Proszę Państwa, jak wiemy, ta pora to pora w Trójce Wielkiego Piękna. Dziś także pora na grupę Rush, czyli to Wielka Trójka z Kanady. Trzech wybitnych muzyków tworzących, tak jednym słowem, monolit. Ci i w życiu osobistym nieustannie szukali i stawiali na progres. To najpierw The Spirit of the Radio. We'll be right back. just to be you all. We'll be right back. deserve a chance. I believe there's a ghost of a chance. Find someone to love. Then maybe, yeah, I believe there's a ghost of a chance. Ghost of a Chance to fragment 14 płyty grupy Rush. 13 września, przepraszam, minus 10, 3 września minął 34 lata od premiery tego wydawnictwa, czyli albumu Roll the Bones. Utwór tytułowy przed czwartą z pewnością również przypomnę. To ten album możliwe, że najbardziej mainstreamowy w dorobku grupy Rush. A tak poza muzyki to Iga Świątek wygrała w Cincinnati. O tym, co najważniejsze w sporcie, na pewno powiemy Państwu w serwisie tuż po 7. Tymczasem wraca do nas grupa Riverside. Sprzed 7 lat z płyty Wasteland, teraz River Down Below. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath my feet. So, you found me after all. Down below.